4. สติวรรคหมวดว่าด้วยสติสัมปชัญญะ 1. สติสัมปชัญญะสูตรว่าด้วยผลแห่งสติสัมปชัญญะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีหิริและโอตตัปปะของบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อหิริและโอตตัปปะไม่มีอินทรียสังวรของบุคคลผู้มีหิริและโอตตัปปะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออินทรียสังวรไม่มีศีลของบุคคลผู้มีอินทรียสังวรวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตญาณทัศนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยถาภูตญาณทัศนะไม่มีนิพพิทาและวิราคะของบุคคลผู้มียถาภูตญาณทัศนะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพพิทาและวิราคะไม่มีวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีนิพพิทาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วภิกษุทั้งหลายต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสะเก็ดเปลือกกระพี้แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีหิริและโอตตัปปะของบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อหิริและโอตตัปปะไม่มีอินทรียสังวรของบุคคลผู้มีหิริและโอตตัปปะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วละถึงวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีนิพพิทาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะมีหิริและโอตตัปปะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอินทรียสังวรของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออินทรียสังวรมีศีลของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรียสังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อศีลมีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียถาภูตญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยถาภูตญาณทัศนะมีนิพพิทาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตญาณทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สะเก็ดเปลือกกระพี้แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะมีหิริและโอตตัปปะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอินทรียสังวรของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ละถึงวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ฉันนั้นเหมือนกันสติสัมปชัญญะสูตรที่หนึ่งจบสองปุณิยสูตรว่าด้วยพระปุณิยครั้งนั้นท่านพระปุณิยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระธรรมเทศนาของพระตถาคตแจ่มแจ้งในบางคราวแต่ในบางคราวกลับไม่แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณิยะ ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่เข้าไปหาธรรมเทศนาของตถาคตจึงไม่แจ่มแจ้งแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและเข้าไปหาเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้งปุณณิยะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและเข้าไปหาแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้ละถึงเข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่สอบถามสอบถามแต่ไม่เงี่ยโสดฟังธรรมเงี่ยโสดฟังธรรมแต่ฟังธรรมแล้วไม่ทรงจำธรรมไว้ได้ฟังแล้วทรงจำไว้ได้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้แต่หาใช่รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ธรรมเทศนาของตถาคตจึงไม่แจ่มแจ้งปุณณิยะแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้สอบถามเงี่ยโสดฟังธรรมฟังธรรมแล้วทรงจำธรรมไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้เป็นผู้รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้งปุณณิยะธรรมเทศนาของตถาคตประกอบด้วยธรรมแปดประการนี้แลจึงแจ่มแจ้งโดยแท้ปุณณิยสูตรที่สองจบ 3. มูลกะสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งปวงภิกษุทั้งหลายถ้าอัญญะเดรถีปริภาชกถามอย่างนี้ว่า 1. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นมูลเหตุ 2. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นแดนเกิด 3. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นเหตุเกิด4. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ประชุม 5. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นประมุข 6. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นใหญ่ 7. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นยิ่ง 8. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นแก่นเธอทั้งหลายถูกถามแล้วอย่างนี้จะพึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอัญญะดิรถีปริภาชกถามอย่างนี้ว่า 1. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นมูล 2. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นแดนเกิด 3. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นเหตุเกิด 4. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ประชุม 5. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นประมุข 6. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นใหญ่ 7. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นยิ่ง 8. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นแก่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะดิรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า 1. ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล 2. ธรรมทั้งปวงมีมนสิการเป็นแดนเกิด 3. ธรรมทั้งปวงมีผัสสะเป็นเหตุเกิด 4. ธรรมทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุม 5. ธรรมทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุข 6. ธรรมทั้งปวงมีสติเป็นใหญ่ 7. ธรรมทั้งปวงมีปัญญาเป็นยิ่ง 8. ธรรมทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้แลมูลกะสูตรที่สามจบสี่โจรสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมของมหาโจรภิกษุทั้งหลายม มหาโจรประกอบด้วยองค์8ประการย่อมเสื่อมอย่างเร็วพลันดำรงอยู่ได้ไม่นานองค์8ประการอะไรบ้างคือ 1. ทำร้ายคนที่ไม่โต้ตอบ 2. ปล้นสิ่งของจนไม่เหลือ 3. ฆ่าผู้หญิง 4. ข่มขืนเด็กหญิง 5. ปล้นนักบวช 6. ปล้นท้องพระคลัง 7. ปล้นใกล้ถิ่นเกินไป 8. ไม่ฉลาดในการเก็บภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลย่อมเสื่อมอย่างเร็วพลันดำรงอยู่ได้ไม่นานภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์8ประการย่อมไม่เสื่อมอย่างเร็วพลันดำรงอยู่ได้นานองค์8ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ทำร้ายคนที่ไม่โต้ตอบ 2. ไม่ปล้นสิ่งของจนไม่เหลือ 3. ไม่ฆ่าผู้หญิง 4. ไม่ข่มขืนเด็กหญิง 5. ไม่ปล้นนักบวช 6. ไม่ปล้นท้องพระคลัง 7. ไม่ปล้นใกล้ถิ่นเกินไป 8. ฉลาดในการเก็บภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลย่อมไม่เสื่อมอย่างเร็วพลันดำรงอยู่ได้นานโจรสูตรที่4จบ 5. สมณสูตรว่าด้วยพระนามของพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลาย 1. คำว่าสมณะเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. คำว่าพราหมณ์เป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. คำว่าเวทคูเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 4. คำว่าภิสักกะเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 5. คำว่านิมมละเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 6. คำว่าวิมละเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 7. คำว่ายานีเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 8. คำว่าวิมุตตะเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่ผู้เป็นสมณะผู้เป็นพราหมณ์อยู่จบพรหมจรรย์พึงบรรลุสิ่งใดอันยอดเยี่ยมที่ผู้จบเวทผู้เป็นศัลยแพทย์พึงบรรลุสิ่งใดที่ผู้หมดมนทินผู้ปลอดมนทินผู้สะอาดพึงบรรลุสิ่งใดอันยอดเยี่ยมที่ผู้ได้ญาณผู้หลุดพ้นพึงบรรลุสิ่งนั้นๆเราบรรลุแล้วเรานั้นเป็นผู้ชนะสงครามเป็นผู้หลุดพ้นเปลื้องมหาชนจากเครื่องผูกเราเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ฝึกตนได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอเสขะบุคคลปรินิพพานแล้วสมณะสูตรที่5จบยสะสูตรว่าด้วยยศสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์แคว้นโกศลชื่ออิชานังคละณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ราวป่าชื่ออิชานังคละใกล้หมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออิชานังคละพวกพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านอิชานังคละได้ทราบข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมสากยบุตรทรงออกผนวดจากสากยตระกูลเสด็จถึงบ้านอิชานังคละประทับอยู่ที่ราวป่าอิชานังคละใกล้หมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออิชานังคละท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบละถึงก็การได้พบพระอรหันต์เช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้นคืนผ่านไปพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านอิชานังคละจึงพากันถือเอาของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากก็ไปถึงราวป่าชื่ออิชานังคละ ได้ยืนชุมนุมกันส่งเสียงอื้ออึงที่ซุ้มประตูด้านนอกสมัยนั้นแลท่านพระนาคิตะเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระนาคิตะมาตรัสถามว่านาคิตะคนพวกไหนส่งเสียงอื้ออึงอยู่นั้นคล้ายพวกชาวประมงแย่งปลากันท่านพระนาคิตะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณ์และข้าบดีชาวบ้านอิฉานังคละเหล่านั้นพากันถือเอาของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากมายืนชุมนุมกันอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคิตะเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดแลไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนกขัมมสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขและสัมโพธิสุขที่เราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้ผู้นั้นชื่อว่ายินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนหลับและสุขที่อิงอาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญท่านพระนาคิตะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคผู้สุคตจงทรงรับบัดนี้เป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคจะทรงรับพระองค์จักเสด็จไปทางใดใดพราหมณ์ข้าบดีชาวนิคมและชาวชนบทก็จักหลั่งไหลไปทางนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงมาน้ำย่อมไหลไปตามที่ลุ่มข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงมีศีลและปัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคิตะเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดแลไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนกขัมมสุขละถึงที่เราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้ผู้นั้นชื่อว่ายินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนหลับสุขที่อิงอาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญนาคิตะแม้แต่เทวดาบางพวกก็ไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนกขัมมสุขละถึงที่เราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้นาคิตะแม้แต่พวกเธอมาประชุมพร้อมหน้ากันมันประกอบกันอยู่คลุกคลีอยู่ก็มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนกขัมมสุขละถึงที่เราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้เพราะท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมหน้ากันมันประกอบการอยู่คลุกคลีอยู่ 1. เราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ใช้นิ้วจี้สัพพยอกเล่นหัวกันอยู่เรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านเหล่านั้นไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนกขัมมสุขละถึงที่เราได้ตามความปรารถนาละถึงเพราะท่านเหล่านี้ใช้นิ้วจี้สัพพยอกเล่นหัวกันอยู่ 2. เราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารตามต้องการจนอิ่มท้องแล้วมันประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเขนกและความสุขในการหลับอยู่เรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนกขัมมสุขละถึงที่เราได้ตามความปรารถนาละถึงเพราะท่านเหล่านี้ฉันอาหารตามต้องการจนอิ่มท้องแล้วมันประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเขนกและความสุขในการหลับอยู่ 3. เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้านมีสมาธินั่งอยู่เรามีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้คนวัดหรือสมณุเทศจักบำรุงท่านผู้นี้จักทำให้ท่านเคลื่อนจากสมาธิเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ยินดีการอยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้านของภิกษุนั้น 4. เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัดนั่งโงกง่วงอยู่ในป่าเรามีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ ท่านผู้นี้จักบรรเทาความลำบากคือการหลับนี้แล้วมนสิการความกำหนดหมายว่าป่าเป็นเอกคตารมณ์เพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุนั้น 5. เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัดไม่มีสมาธินั่งอยู่ในป่าเรามีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ท่านผู้นี้จักตั้งจิตที่ไม่เป็นสมาธิให้เป็นสมาธิหรือจักตามรักษาจิตที่เป็นสมาธิไว้เพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีการอยู่ป่าของภิกษุนั้น 6. เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัดมีสมาธินั่งอยู่ในป่าเรามีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ท่านผู้นี้จักเปลื้องจิตที่ยังไม่หลุดพ้นให้หลุดพ้นหรือจักตามรักษาจิตที่หลุดพ้นแล้วไว้ได้เพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุนั้น 7. เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้านได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเธอพอใจลาภสักการะและการสรรเสริญนั้นละทิ้งการหลีกเร้นละทิ้งเสนาสนะอันสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเข้ามารวมกันอยู่ตามหมู่บ้านตำบลและเมืองหลวงเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ยินดีการอยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้านของภิกษุนั้น 8. เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัดได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเธอสลัดลาภสักการะและการสรรเสริญนั้นไม่ละทิ้งการหลีกเร้นไม่ละทิ้งเสนาสนะอันสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุนั้นสมัยใดเราเดินทางไกลไม่เห็นใครๆข้างหน้าหรือข้างหลังสมัยนั้นเราย่อมมีความผาสุกโดยที่สุดแม้แต่การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะยสะสูตรที่6จบปัตตนิกุชนะสูตรว่าด้วยเหตุแห่งการคว่ำบาตรและหงายบาตรภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงคว่ำบาตรต่ออุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์8ประการองค์8ประการอะไรบ้างคือ 1. ขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภของภิกษุทั้งหลาย 2. ขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย3. ขนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของภิกษุทั้งหลาย 4. ด่าบริภาพภิกษุทั้งหลาย 5. ยุโยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน 6. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 7. กล่าวติเตียนพระธรรม 8. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงคว่ำบาตรต่ออุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงหงายบาตรต่ออุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์8ประการทำ8ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภของภิกษุทั้งหลาย 2. ไม่ขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย 3. ไม่ขนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของภิกษุทั้งหลาย 4. ไม่ด่าไม่บริภาพภิกษุทั้งหลาย 5.ไม่ยุโยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน 6. กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า 7. กล่าวสรรเสริญพระธรรม 8. กล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงหงายบาตรต่ออุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลปัตตนิกุชนะสูตรที่7จบ 8. อัปสาทะปเวทนียสูตรว่าด้วยเหตุที่ควรประกาศว่าไม่ควรเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายอุบาสกเมื่อมุ่งหวังพึงประกาศความไม่เลื่อมใสต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ประการธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. ขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภของคฤหัสถ์ทั้งหลาย 2. ขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของคฤหัสถ์ทั้งหลาย 3. ด่าบริภาคคฤหัสถ์ทั้งหลาย 4.ยุโยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกกัน 5. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 6. กล่าวติเตียนพระธรรม 7. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ 8. อุบาสกทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นในอโคจรภิกษุทั้งหลายอุบาสกเมื่อมุ่งหวังพึงประกาศความไม่เลื่อมใสต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายอุบาสกเมื่อมุ่งหวังพึงประกาศความเลื่อมใสต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ประการธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภของคฤหัสถ์ทั้งหลาย 2. ไม่ขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของคฤหัสถ์ทั้งหลาย 3. ไม่ด่าไม่บริพาทคฤหัสถ์ทั้งหลาย 4. ไม่ยุโยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกกัน 5. กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า 6. กล่าวสรรเสริญพระธรรม 7. กล่าวสรรเสริญพระสงฆ์8. อุบาสกทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นในโคจรภิกษุทั้งหลายอุบาสกเมื่อมุ่งหวังพึงประกาศความเลื่อมใสต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลอัปปสาทะปเวทนียสูตรที่8จบปฏิสารณียสูตรว่าด้วยเหตุที่ควรลงปฏิสารณียกรรมภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ประการธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. ขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภของคฤหัสถ์ทั้งหลาย 2. ขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของคฤหัสถ์ทั้งหลาย 3. ด่าบริพาทคฤหัสถ์ทั้งหลาย4. ยุโยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกกัน 5. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 6. กล่าวติเตียนพระธรรม 7. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ 8. รับคำที่ชอบธรรมของคฤหัสถ์แต่ไม่ทำตามภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงระงับปฏิสารณียกรรมต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ประการธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภของคฤหัสถ์ทั้งหลาย 2. ไม่ขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของคฤหัสถ์ทั้งหลาย 3. ไม่ด่าไม่บริพาทคฤหัสถ์ทั้งหลาย 4. ไม่ยุโยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกกัน 5. กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า 6.กล่าวสรรเสริญพระธรรม 7. กล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ 8. รับคำที่ชอบธรรมของคฤหัสถ์แล้วทำตามภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงระงับปฏิสารณียกรรมต่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลปฏิสารณียสูตรที่9จบ 10. สัมมาวัตตนสูตรว่าด้วยการประพฤติชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสงลงตัสปาปิยะสิกากรรมแล้วพึงประพฤติชอบในธรรม8ประการคือ 1. ไม่พึงให้อุปสมบท 2. ไม่พึงให้นิสัย 3. ไม่พึงใช้สามเณรอุปถาก 4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 6.ไม่พึงรับสมมติอะไรๆจากสงฆ์ 7. ไม่พึงดำรงอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าอะไรๆ 8. ไม่พึงให้ประพฤติอุทานวิธีเพราะตำแหน่งเดิมนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสงลงตัสปาปิยสิกากรรมแล้วพึงประพฤติชอบในธรรม8ประการนี้แลสัมมาวัตตนสูตรที่10จบสติวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สติสัมปชัญญะสูตร 2. ปุณณิยะสูตร 3. มูลกะสูตร 4. โจรสูตร 5. สมณะสูตร 6. ยสะสูตร 7. ปัตตนิกุชนะสูตร 8. อัปปสาทะปเวทนียสูตร 9. ปฏิสารณียสูตร 10.สัมมาวัตตนสูตร สามัญวรรคหมวดว่าด้วยธรรมที่เหมือนกันโพชฌาอุบาสิกาสิริมาอุบาสิกาปทุมาอุบาสิกาสุธรรมมาอุบาสิกามนุชาอุบาสิกาอุตราอุบาสิกามุตตาอุบาสิกาเขมาอุบาสิการุจีอุบาสิกาจุนนทีราชกุมารีพิมพีอุบาสิกาสุมนาราชกุมารีมาลิกาเทวีติสาอุบาสิกาติสมาตาอุบาสิกาโสนาอุบาสิกาโสนมาตาอุบาสิกากานาอุบาสิกากานมาตาอุบาสิกาอุตรานันทมาตาอุบาสิกาวิสาขามิคารมาตาอุบาสิกาขุชุตราอุบาสิกาสามาวดีอุบาสิกาสุปวาสาโกริยธิดาสุปิยาอุบาสิกานกุลมาตาคหปตานีสามัญวรรคที่ห้าจบทุติยปัณณาสจบราคะเปยญาณภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรม8ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัดธรรม8ประการอะไรบ้างคือ1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ2สัมมาสังกัปปะดำริชอบ3สัมมาวาจาเจรจาชอบ4สัมมากัมมันตะกระทำชอบ5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ6สัมมาวายามะพยายามชอบ7สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรม8ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุรูปหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 2. ภิกษุรูปหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 3. ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 4. ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 5. ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 6. ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 7. ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 8. ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรม8ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรม8ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลาย 2. ภิกษุผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอก 3. ภิกษุเป็นผู้น้อมใจไปว่างามเท่านั้น 4. ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่ พราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง 5. ภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ 6. ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ 7. ภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ 8. ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรม8ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรม8ประการเพื่อกำหนดรู้ราคะละถึงเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรม8ประการนี้เพื่อความสละคืนราคะละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรม8ประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุษร้ายละถึงเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะเพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะเพื่อความสละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะโมหะความหลงโกฏะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัจฉริยะความตรณีมายามานยาสาเถยยะความโอ้อวดถัมภะความหัวดื้อสารัมภะความแข็งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามะทะความมัวเมาปมาทะความประมาทละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญธรรม8ประการนี้เพื่อความสละคืนปมาทะราคะปริยานจบอัฏฐกนิบาตจบบริบูรณ์